diversis, sub diversis peciemus. Singis tantum et norebus, latent rex eximie. Non concisus non, cum fractus non divisus, in te terra cipitur. Sumis omnus sumum vire, quantum istum pisci, quantum vire, nec sumtus consumitur. Et panis angelorum fractus cibus viat.